بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا، أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباذلين بكورا. من مزق الصلبان، من مزق الصلبان، من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثير. الحمد لله الرحيم بالعباد، والصلاة والسلام على من جاء بالتوحيد والجهاد، وعلى آله وصحبه الذين جددوا الشرع في البلاد، وعلى من سار على هديهم إلى يوم التناد. أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو، د طالبان نواقض من ذکر کول تردیز پوری. د طالبان یویش نواقض الله رب العالمین په فضل او کرم سره بیان شوی دی. دغه یویش کارونو له امله طالبان د اسلام نه وتلی دي، او هغه د ارتداد په صف کې واقع شوی دي. نن د طالبانو یو بل ناقص ذکر کوو، هغه کار او هغه سیز چې هغه د وجنه طالبان د اسلام نه وتلی دي. دویشتم ناقص د طالبانو، یعنی هغه کار چې هغه د وجنه طالبان د اسلام نه وتلی دي، اغه داده چې د الله رب العالمین حرام شیان حلال ګرځوي. لکه د الله رب العالمین له طرفه حرام کړی شوی مخدره مواد، چرس پودر، افین، نسوار، کوکنار وغیره، دا طالبان روا او حلال ګڼي، عشر تی اخلي، او جنگ د پاره خپل برخه د دغه خلکو نه اخلي. او دا د طالبانو د واک ساحو کې مشهوره خبره ده. په ننګرهار کې مختلفې علاقې لکه لالپوره، توره بوره، خوګیانو، مامند، اچین، د ټولو سیمو کې کوکنار کرلی کیږي، طالبان ترې عشر اخلي. همدغه شان چرس او پوډرې فابریکاوې او کارخانې دا ټولې په دې سیمو کې موجودې دي. بلکې د طالبانو سیمې د مخدره موادو د تولید ستر مرکزونه دي. د نورو ولایتونو څخه تجاران دغه علاقو ته راځي، او دا مواد په قاچاقي ډول د دې ځای نه انتقالوي. او په ننګرهار کې د امریکایانو اکثره چاپی چې د طالبانو پر سیمو باندې وي، هغه اکثره دغه فابریکو پسې وهلې. طالبانو به د دغه فابریکو ساتنه کوله، ځکه دوی ته لوی آمدن ورکوو، دوی ته ګټه ډیره زیاته وه. نو دې وجنه طالبان د دې کارخانو ساتنه کوي، د دغه خلکو سره خپل خصوصي تعلقات لري. نو دغه حرام شیان طالبانو حلال ګرځولی دي. د ننګرهار نه علاوه په کونړ کې هم دا قصې وي، او دغه رنګه په دې نورو ټولو ولایتونو کې دا خبرې مشهورې دي، معلومې دي چې طالبان خپل هم دا مواد کری، او د نورو خلکو څخه هم په دې کې بې دریغه عشر اخلي، او خپل جنگی کمال لپاره په هر یو تجار باندې خپل خاص سهم مقرر کړی دی. او حال دا چې دا د الله رب العالمین په شریعت کې حرام کار دی. خو چې کله بیا طالبان د نړیوالو مخې ته راشي، بیا هلته بل څه وایي. د طالبانو دغه منافق ډولی سیاست ته هم سړی حیران شي. لکه په نړیوال کانفرنس کې وایي، د اسلامي امارت د تیرې واکمنۍ په وخت کې د کوکنارو کښت تقریبا صفر ته راټیټ شوی و. دا ماضي شوه، اوس مستقبل ته ګوري. مستقبل په اړه څه وایي؟ پراتلون کې افغانستان کې د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په مرسته او هماهنګۍ د بدیل معیشت په برابرولو سره د کوکنارو کښت باید تدریجا صفر ته راټیټ شي. او مختلفو مجالسو کې، کانفرنسونو کې دغه د منشیات او مخدره موادو موضوع دا بار بار تکراروي. خو موږ یادونه وکړه چې د طالب جنګیالیو مصارف په اکثره ساحو کې د همدغه مدرکه پوره کیږي. ځکه د ایسای په پیسو خو پوره قناعت نه کیږي. نو طالبانو د قول مطابق په ماضی کې هم دغه شیان حرام و، او مستقبل کې به بیا حرامي او کچه به سیبر ته راټیټیږي. خو په دې نه پوهیږو چې د ایسای کرنل امام په فتوا نن ورته څنګه حلال وګرځېدل، سره د دې چې کتاب او سنت د دې نصوصونه ډک دي چې دا نشئی توکي حرام دي، د دې خرڅول حرام دي، د دې ګټه حرامه ده، د دې عشر اخستل حرام دي، د دې ساتنه کول حرام دي، په دغه پیسو باندې جنگ کول حرام دي، د دغه پیسو څخه خوراک کول دا صحیح نه دي. دا ټولې خبرې په قرآن او سنت کې بیان شوي دي. اسې یو څو نصوص په موږ تاسو ته ذکر کو. متفق علیه روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای کل مسکر حرام، هر نشئی سیز دا حرام دی. ابن حبان او دارقطنی کې دا روایت راغلی دی، وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، الله رب العالمین چې کله یو سیز حرام کی داغه ګټه، داغه قیمت او داغه پیسې دا هم حرامي وي. او نبی علیه السلام فرمایي چې دا د یهودو طریقه وه چې په چل ول باندې به ځان ته پیسې جمع کولې او ځان ته به د الله رب العالمین حرام حلالول. همدغه رنګه مسلم روایت کې راځي، ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله رب العالمین پاک او طیب ذات دی، هغه نه قبلی مگر پاک مال قبلی، حرام مال رب العالمین په دربار کې نه قبلیږي. همدغه رنګه نورو ډیرو زیاتو نصوصو کې دا خبره بیان شوې ده چې دغه نشئی توکي حرام دي، او هر هغه څیز چې د هغې ډیر مقدار انسان نشه کوي نو د هغې لږ مقدار هم حرام دی، ناجائز دی. اوس دغه حرام شیان حلال ګڼل دا کفر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فتوا واوري، مجموع الفتاوى دریم جلد 218 نمبر صفحه کې وایي، والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. کله چې انسان راولګي او د الله رب العالمین حرام حلال وګرځي، اغه حرام چې اغه اجماعي حرام وي او یا یو اجماعي حلال سیز ده حرام وګرځي، او یا د الله رب العالمین اغه شریعت بدل کی چې پاغه باندې اجماع شوی وي، نو دا انسان په اتفاق د فقها سره کافر او مرتد ده. نو تاسو دا نصوص واورید چې الله رب العالمین هر مسکر، هر هغه شی چې هغه په عقل باندې پرده راولي، هغه نشه راولي، دا رب العالمین حرام کړي دي او طالبان حلال ګرځوي. نو شیخ الاسلام وایي چې دا په اتفاق د فقهاو سره کافر او مرتد دی، لہذا طالبان په اتفاق د فقهاو سره کفار او مرتدین وګرځېدل. دا دویشتم ناقضو. همدغه رنګه دریشتم ناقض د طالبانو دا دی چې د کفارو په مجلسونو کې کینی، د الله رب العالمین په آیتونو باندې، د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې استهزاء کیږي، ټوقی کیږي، خو لیکن دی پاغی باندې رد نه کوي، دی پاغی باندې نه خفه کیږي، د هغه مجلس نه نه پاسي، بیا هم هماغه ملک ته ور روان وي، بیا هم په هماغه غونډه کې شرکت کوي او پاغی کې برخه اخلي. نو دا کار هم د الله رب العالمین په کتاب باندې ثابت کفر دی. الله رب العالمین په سورت نساء کې فرمایي، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويتاست الله رب العالمين بقران كريم كي بدي كتاب كده حكم نازل كده دي چې کله د الله رب العالمین په آیتونو باندې د اغې د دین په نخو باندې کفر کیږي، استهزاء کیږي، ټوکی ورپسې کیږي، تاسو په دغه مجلسونو کې نه کینئ، تاسو به دغه خلکو سره نه کینئ، تر دې پورې چې اغې په بل یو خبره کې ورننوځي او بل یو خبره کې شروع وکړي. که چیرته کیناستئ، انکم اذا مثلهم، تاسو هم په دغه وخت کې د دغه کفارو په شان شوئ. یقینا الله رب العالمین منافقان او کافران په جهنم کې یو ځای را جمع کوي. امام بغوی رحمه الله او نور علماء کرامو دا خبره ذکر کړی ده چې بغیر د رد نه د کفارو په دغه کفری مجالسو کې کیناستل دې سره انسان د اسلام نه خارجیږي. نو طالبانو کې دا ناقض هم په اعلی درجه باندې موجود دی. په دغه ټولو کفری غونډو کې داسې خبرې کیږي، داسې کلمات ویل کیږي داسې کارونه کیږي چې هغه د الله رب العالمین سره صریح کفر وي. لکه یو مثال وضع د قانون، د دې خبره کیږي طالبان په ځای د دې چې دغه خبره رد کړي د دې خلاف غبرګون وښیي، بلکې طالبان هرکلی کوي. طالبان د دغه کفارو دا خبرې مني او هغې ته قناعت ورکوي چې تاسو بېغمه شئ، موږ به خپلو کې سره کینو او دا وضع د قانون به موږ وکوو. نو داسې مجالسو کې کیناستلو سره انسان د ایمان نه وزي او د ارتداد په صف کې واقع کیږي. نو لهذا طالبان هم د اسلام نه وتلي دي په دې کار سره او د ارتداد په صف کې واقع شوي دي. څلورشتم ناقص د طالبانو دا دی چې خلافت اسلامي سره د شریعت د وجنه جنګیږي. او شیخ الاسلام فرمایي چې څوک شریعت د وجنه مسلمان سره جنګیږي، دا د یهودو نصاراو نه ډیر بدترین کافر دی او د دې جنگ د یهودو نصاراو د جنگ نه مخکې دی. همداشان نور ډیر زیات نواقص دي د طالبانو، خو موږ به په دې ځای باندې اکتفا وکړو. دغه څلورش نواقص موږ د الله رب العالمین په فضل سره بیان کړو. نو چې څوک د انصاف او د عدل لمن پرې نږدي، هغه به په دې خبره باندې ورسیږي چې طالبان په دې کارونو سره د اسلام نه وتلي دي. او دغه بیان چې موږ کوم وکړو، دغه څلورش نواقزم چې کوم بیان کړو، په دې کې کفایت دی، په دې کې بسنه ده د هغه چا دپاره چې هغه د انصاف نه کار اخلي، هغه د هدایت اراده لري. خو که چېرته یو انسان د تعصب په غوږونو باندې دا بیانات اوري یا د تعصب په سترګو باندې دغه موادو ته ګوري، نو بیا هغه خبره هیڅکله نه مني. د شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب خبره که دا غرونه هم هغه ته یو بل سره وجنګې، خو لیکن بیا هم هغه ستا خبره منلو ته تیار نه دی. او نور د طالبانو ډیر زیات ناوړه اعمال دي چې د دې هدف هغه صرف او صرف دنیا ده. دومره الله رب العالمین ذلیل کړه، دومره الله رب العالمین نړۍ ته او مسلمانانو ته، حتی تر دې چې کفارو ته سپک شو، چې دوی کوم اعمالو کې اخته دي. لکه طالبان ورځ تر بلې لګیا دي، کله یو اعلامیه خپرې، کله بل اعلامیه خپرې. لکه د طالبانو د مشرتابه د دفتر څخه یو اعلامیه دا خپره شوې ده. څلرویشتم جماد الاولی 1424 هجری قمری کال باندې دا خبره خپره کړه چې طالبانو چې کوم قومندانان دي او مسؤلین دي، دی د دویمې درېمې او څلورمې ښځې نه کوي، ځکه وایي ډیر لګښتونه په دې باندې راځي، بدنامیږي، د بیت المال نه پکې پیسې اچوي. نو دا څرګنده خبره ده چې طالبان پاکستان کې ناست دي، حیت آباد او کوټه، اسلام آباد او نورو علاقو کې دی بېغمه چې کم دی د ژوند سهولیتونو نه مزې اخلي، خوندونه اخلي، په ګاړو کې ګرځي، په بنګلو کې اوسیږي، او دوه او درې او څلور ښځې چې کم دی هغه کوي. نو د طالبانو مشرتابه دې ته مجبوره شو چې داسې یو اعلامیه خپره کړي چې ټول خلک په دې باندې خبر شي چې د طالب مشرانو کار صرف او صرف همدغه دنیا ده، نور د الله رب العالمین د پاره دی هیڅ قسم خدمت کولو تیار نه دي. نور دغه دویمه درېمه او څلورمه نکاح کول د نبی علیه الصلوۃ والسلام سنت دي، خو طالبانو چې کومه اعلامیه خپره کړې ده، دینه صراحتا دا معلومیږي چې د طالبانو مشران د دین ته شا کړې ده، د طالبانو مشرانو د اسلام نصرت ته شا کړې ده. ځکه تاسو به هیڅ یو د طالبانو مشر دلته ونه ګورئ چې په غرونو کې وي، دلته به تاسو ونه ګورئ چې هغه چیرته زخمی شوی وي، هغه چیرته دغه غرونو کې لګېدلی وي. ډیر شاز و نادر به داسې وي چې د طالبانو یو والی، د طالبانو د کمیسون یو غړی، یو هیئت هغه به دلته راغلی وي د څو ورځو دپاره، موقت وخت دپاره، او دلته به لګېدلی وي، دلته به ډرون ویشتی وي، یا به خطایي کې کومه مرمۍ راغلی وي او په هغه باندې به لګېدلی وي. کنه نور د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي او د خپلو سهولتونو نه خوندونه او مزې اخلي. نو دې وجنه موږ د طالبانو په کشرتابه باندې دا اواز کوو، دا غږ کوو چې تاسو دا نواقص واورېدل، دا مو پیژندل. مخکې که چیرته تاسو نه خبره وئ، نو اوس خو خبر شوئ په دې خبرو باندې. د نن نه وروسته ستاسو هیڅ قسم عذر نشته، د نن نه مخکې هم ستاسو نو، خو وایم چې نن خو تاسو ته په صراحت سره هر یوه خبره بیان شوه، نو نن نه وروسته خو ستاسو بیخي عذر پاتې نه شو. د نن نه مخکې په تاسو باندې تحقیق لازم و، خلافت اسلامي دا خبرې بیانولې، خو نن هم په تاسو باندې یو ځل بیا حجت قائم شو، یو ځل بیا ستاسو غوږونو ته دا خبرې در ورسېدلې. ستاسو د مشرانو چې کوم کفري اعمال و، کوم نواقیزو، دا ټول تاسو ته یو ځل بیا په ډاګه شو. نو د نن نه وروسته چې تاسو بیا هم د هغوی په بیعت کې پاتې کیږئ، د هغوی په اطاعت کې پاتې کیږئ، د هغوی د سوري لاندې د دغه دیموکراتیک اسلام دپاره منډې او ترړې وهئ، نو ستاسو او هغوی کې خو هیڅ فرق نشته. ستاسو حکم او د مشرانو حکم دا بالکل یو شی دی، ځکه دا مشران چې ټول روان دي دا په همدغه تاسو باندې روان دي. نو که چیرته څوک د جهنم نه ویریږي، د الله رب العالمین غضب نه ویریږي، او جنت حاصلولی مقصد وي، د رب العالمین رضا حاصلولی مقصد وي، هغه ته پکار دا ده چې خپل صف جدا کی، باید راشي خلافت اسلامي صف سره یوځای شي چې دغه نواقص پکې نه دي موجود الحمدلله. که چیرته بیا هم څوک خلافت صف ته نه راځي، په خپلو کورونو باندې د کینی د طالبانو نه د براعت وکي، هغه تنظیمون والا باندې هم موږ یو ځل بیا غږ کوو چې ګوره تاسو دغه نواقضو کې سوچ وکئ. د طالبانو حالت خو نن سبا هر چا ته ښکاره شوی دی، تر دې پورې چې کفار هم دا اقرار وکړو چې طالب نن هغه طالب نه دی چې نونس کاله مخکې کم طالب و. دومره وضاحت نه وروسته هم تاسو باندې دا خبره پټه پاتې کیږي، معلومیږي دا چې دا جهل نه دی، بلکې تاسو په زور ځان په جهل کې اچولی دی. او د رب العالمین په نس باندې دا خبرې عذر نه ګرځي، په خپلو ځانونو باندې رحم وکئ، خپلو بدنونو باندې رحم وکئ، خپل ابدي ژوندونه ښه کئ، او خپل مسیر او تګلار دا صفا وټاکئ، د شریعت په رڼا کې وټاکئ. او عام مسلمانانو باندې موږ دا غږ کوو چې ګوره تاسو دا نواقض واورېدل، د طالبانو حالت نه خبر شوی، لهذا طالبانو سره هماغه کار پکار دی چې اول به موږ او تاسو ټوپک راخلو، طالبانو سره په ټوپک باندې جنگ کوو، په شمول د کابل ادارې، په شمول د پاکستان حکومت، په شمول د اصلي کافرو، په شمول د امریکا، د یهودیانو، د نصاراو، د ټولو د طالبانو سره به هم په ټوپک باندې جنگ کوو. دا اوله مرتبه ده که د چا دا اوس نه کیږي. دویمه مرتبه دا ده چې په خوله باندې بیان وکړي، په خوله باندې اظهار وکړي، طالبانو ته دعوتونه وکړي چې تیر شئ دغه نواقضونه، راشي اسلام قبول کړئ، توبې وباسئ، اسلام ته راوګرځئ، تاسو په کوم طرف باندې روان یاست. او که چیرته د اسلام نصرت په خوله باندې هم تر وسې پوره نه وي، نو بیا خو چې کوم دی په زړه کې دا خلک بد وګڼي، د زړه نه دی د دغه طالبانو سره کینه ولري، بغض دی ولري، خپل کورونو کې بچیان په دې خبرو باندې پوه کوي، خپل کشران په دې خبرو باندې پوه کوي چې طالبان ګورې ښه خلک نه دي، طالبان د اسلام نه وتلي دي. او هم دغه رنګه ډلو په اړه باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای، و ان امتی ستفترق علی 72 فرقه کلها فی النار الا واحده وهي الجماعه. یقینا زما امت با په دواویا ډلو کې تقسیمیږي، دا ټولې ډلې با جهنم ته ځي، ور ته ځي، سیوا د یوې ډلې نه چې د هغې یوه لویه نښه دا ده چې هغه به د خلیفۃ المسلمین ډله وي، هغه به د مسلمانانو جماعت وي، د مسلمانانو جماعت به الله رب العالمین د اور نه خلاصوي، د جهنم نه به بچ وي، د رب العالمین غضب نه په حفاظت کې وي، د رب العالمین رحمتونه په هغې باندې راوریږي، د رب العالمین کرم او فضل په هغې باندې کیږي. اگر که ظاهرا په بعضی اوقاتو کې لږ امتحانات هم راځي، خو دا د رب العالمین قانون دی، دا د رب العالمین سنت دی چې بندگانو باندې کله امتحان راولي، سخت پی راولي، مشکل پی راولي، دغه کې خپل بندگان معلوموي، د صف تمحیص په دې کې راولي، صف پاکی په دې کې خلق چې کم دی ښکاره شي. نو دغه سخت نه وروسته بیا الله رب العالمین مجاهدینو ته دویم ځلې بیا فتح ورکوي، بیا ورته تمکین ورکوي، بیا ورته غلبه ورکوي. د امتحان او د کړاو نه پرته الله رب العالمین چاته مشری نه ورکوي، چاته آسانی او راحت نه ورکوي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام په اړه باندې فرمای، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. کله چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې امتحان وک، هغه په دغه امتحان کې کامیاب شو، د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا ورته امامت ورکه. همدغه رنګه موسی علیه السلام، همدغه رنګه عیسی علیه الصلاة والسلام، زمونږ استاد خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، پاغه باندې څومره سخت تیری شوی دی، غاخونه شهیدان شوی دی، همدغه رنګه زخمی شوی دی، خپل خپلوان شهیدان شوی دی، او نور ډیر مشکلات او کړاوونه ګاللې دي. د هغې نه وروسته ورته الله رب العالمین غلبه ورکړه، تمکین یې ورته ورکړه. نو دې وجه نه عزتمندو مسلمانانو ورونو، د طالبانو حقیقت وپیژنئ، په دې باندې ځان خبر کئ، او د دوی د حقیقت نه مخکې نور خلک هم خبر کئ، او د اسلام نصرت په کامله معنا باندې وکئ. خلافت اسلامی الحمدللہ د دغه نواقیزو نه پاک دی، اسلامی نظام د پاره کوشش کوي. دی هم ستاسو بچیان دی، هم دا ستاسو ورونه دی. تاسو هم د اسلام دعوه کوئ، موږ هم د اسلام دعوه کوو، موږ هم همدغه قرآن کریم وایو، تاسو هم دغه قرآن کریم لولئ. کعبه مو یوه ده، رب مو یو دی، رسول مو یو دی، اسلام و دین مو یو دی، نو ولې بیا داسې اختلاف کوئ؟ ولې د دغه حاشمی او قریشی خلیفۃ المسلمین په بیعت کې ځان نه داخلوئ؟ ولې تاسو دغه خلیفه په قیادت کې نه یوځای کیږئ؟ راشئ چې په کتاب او سنت باندې یو موټی شو، یو رونه شو، یو وجود شو، یو مټ شو، او د الله رب العالمین په فضل سره دې کفارو ته داسې گزارونه ورکو چې بیا چیرته د اسلام په خاوره باندې او د اسلام په بچیانو باندې د حملې کولو جرأت مونږ کې داسې عبرتناک شکستونه ورته ورکو چې بیا خپلو بچو ته په زانګو کې میندې قصې کوي چې مسلمانانو باندې حمله ونه کوي، مسلمانانو اسلام ته چیرته بد ونه ګوري، او د مسلمانانو نظام خلاف چیرته مبارزه ونه کوي. زمونږ ته داسې درسونه راکړي دي چې هغه زمونږ نن هم یاد دي. الله رب العالمین دې زمونږ استاسو په کوششونو باندې په دې نږدې وخت کې یو قوي او مضبوط تمکین قائم کړي. رب العالمین دې موږ تاسو باندې په دې نږدې وخت کې د سترو بریاو او فتحو زیری وکړي. او الله رب العالمین دې زمونږ استاسو په دې ژوند کې په دې کفارو باندې سینې یخې کړي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.